Adriana Sârbu ne prezintă știrile Europa FM. Bine revenit, Adriana! Bine v-am găsit! Vreme ușor instabilă, dar cu temperaturi în creștere ușoară. Maximele se vor încadra între 15 și 23 de grade după amiaza și seara în jumătatea nord-vestică a țării și izolat în restul zonelor. Vor fi averse și descărcări electrice. Pe crestele munților, trecător, vor fi precipitații mixte. În capitală mai sunt posibile ploi de scurtă durată și descărcări electrice, iar temperatura maximă va ajunge la 22 de grade. Cod portocaliu de inundații valabil până la miezul nopții pe râul Prut în județul Botoșani. Hidrologii avertizează că urmarea propagării viiturilor formate înainte de intrarea în țară se pot produce creșteri de debite și niveluri cu depășire ale cotelor de apărare pe sectorul Amonte Rădăuți Prut. Până vineri la ora 10 pe râul Prut, pe sector Amonte Stânca Costești, este cod galben de inundații. RoAlert va anunța și vijelii. După discuția cu reprezentanții ANM, secretarul de stat Raed Arafat a anunțat că în sistem vor fi introduse mai multe fenomene meteorologice care pot deveni periculoase. Ce am stabilit cu colegii noștri de la ANM este un număr de situații, precum vijeliile care sunt de cod portocaliu, dar poate să se transforme în cod roșu sau să aibă un impact major. Căderi poate de grindină de dimensiuni mare, care, din partea dânșilor, ne informează și noi putem emite mesajul RoAlert în zona respectivă. Pe lângă acest lucru, instalarea unui hotline între dispeceratul de la Centrul Național de Prognoză Meteo și dispeceratul IGSU, SETS-ul ne-a confirmat că poate fi instalat cel târziu mâine și acest lucru înseamnă că vom putea să stabilim comunicarea de a transmite un mesaj foarte urgent între dispecerate pentru emiterea mesajului. Pe lângă acest lucru, s-a discutat luarea în considerare a apelurilor 112 care vin din zone aflate sub cod, dar care apar în ele fenomene imprevizibile, ci exact cum se întâmplă în Statele Unite, să declanșăm sistemul RoAlert în zona respectivă. Directoarea Agenției Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, spune că legislația în baza căreia funcționează RoAlert va fi modificată. Măsurile convenite astăzi au rolul de a îmbunătăți aplicația până la schimbarea legislativă. Legislația anterioară implementării sistemului RoAlert trebuie adaptată astfel încât Administrația Națională de Meteorologie să respecte proceduri și reglementări legale în vigoare, dar până la armonizarea legislației, până luni, vom stabili tipurile de fenomene care vor face obiectul implementării prin sistemul RoAlert, pragurile potențial a fi considerate de la un cod portocaliu și cu un potențial iminent de a deveni cu un grad mare de pericol în zonele respective pentru codul roșu, cu siguranță că în următoarea etapă, în cel mult 3 luni, vom avea sistemul implementat în integralitate. Discuția de astăzi dintre Raed Arafat, reprezentanții ANM, IGSU și Departamentului pentru Situații de Urgență a vizat sistemul RoAlert, după criticile potrivit cărora tornada de la Călăraș nu a fost anunțată prin aplicație. Fostul ministru al mediului de afaceri, Ilan Laufer, este audiat la această oră de către polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice. Laufer are calitatea de suspect în dosarul în care Carmen Adamescu este acuzată de delapidare și evaziune fiscală, prejudiciul fiind de aproape 10 milioane de euro. Cu detalii, Laura Dori. În calitate de administrator la două firme, Laufer ar fi sprijinit-o pe Carmen Adamescu în administrarea bunurilor Unirea Shopping Center, producând magazinului un prejudiciu de peste 5 milioane 800 de mii de euro. Ilan Laufer este suspectat de complicitate la gestiune frauduloasă și evaziune fiscală. Conform unor surse judiciare, cei care doreau să închirieze spații în magazinul Unirea încheiau mai întâi contracte subsecvente cu societățile administrate de Ilan Laufer cu sume mari de bani. Ulterior, acesta i-ar fi ajutat să închirieze spațiile la sume modice. Banii obținuți de fostul ministru ar fi fost transferați către 4 societăți din Cipru și Elveția și ulterior retrași în urma unor contracte fictive de consultanță și intermediere. Aceste sume ar fi ajuns la Carmen Adamescu. Anchetatorii mai spun că, pentru a nu achita taxele și impozitele pe profit pentru o societate pe care o administra, Ilan Laufer ar fi majorat cheltuielile prin încheierea și înregistrarea în evidența contabilă a unor contracte fictive de consultanță cu cele 4 firme din Cipru și Elveția. Cheltuielile fictive ar fi de 22 de milioane de lei. Acestea au fost știrile orei 13. Sunt Adriana Sârbu. Rămâneți cu Petru Stratulat încă o oră în Europa Express. În Europa Express. Ascultăm Îți pare rău, dar mie îmi pare rău că rămân aici doar o oră. Îți pare rău și-mi ceri un păcat. Aș mai fi stat încă 4. Jean cu Feli. De asemenea, Aha. Someday my crying's done. I'm gonna wear a smile and walk in the sun. Și Irina Rimes, Visele. Dar voi începe această ultimă oră pentru mine astăzi la Europa FM cu Justin Timberlake, What Goes Around Comes Around, 13 și 5 minute. Ultima oră de Europa Express, eu sunt Petru Stratulat. Te salut cu cea mai bună muzică de ieri și de azi la Europa FM. Hey girl, is it everything you wanted in there? You know I gave you the world, you had me in the palm of your hand. So why your love went away? Can't seem to understand. Thought it was me and you, baby, baby. Me and you until the end. But I guess I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Should've known better when you came around that you were gonna make me cry. It's breaking my heart to watch you run around, 'cause I know that you're living a lie. But that's okay, baby, 'cause in time you will find. You claimed. You said that you were moving on now. Maybe I should do the same. Maybe I should do the same. The funny thing about that is I was ready to give you my name. Thought it was me and you, baby, baby. And now it's all just a shame that I guess I was wrong. Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so about it, feeling the blues about it. I just can't do it. Can you tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Don't wanna think about it. Don't wanna talk about it. I'm just so sick about it. Can't believe it's ending this way. Just so confused about it. Feeling the blues about it. I just can't do it without you. Tell me, is this fair? Is this the way it's really going down? Is this how we say goodbye? Muzică de ieri și de azi. și-mi ceri un păcare. Ce piesa aceasta, Jean featuring Feli, Îți pare rău, 13 și aproape 12 minute. Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi. Azi suntem acum la Europa Express, ultima oră, și pentru asta trebuie să recunosc că îmi pare rău că nu durează emisiunea de astăzi vreo 6 ore, cam așa. Ok, ce avem mai departe? Ei bine, avem mai departe Aha, Crying in the Rain, și de la Laura avem un rămas bun. 3, 4, tracțiune, 4 al 4, 5, 6, 7, 8, are airbag peste tot, 9, 10, 11, ani de garanție, ghici. Noul Suzuki Vitara are 3 plus 7 ani garanție extinsă pentru motor și transmisie. De la 12.730 euro TVA inclus prin programul Rabla. Vino să te dai în rețeaua autorizată de dealer Suzuki. Ofertă supusă unor termene și condiții. Detalii pe suzuki.ro. Suzuki. Way of life. Wow! Cum arată oja asta? Și aceasta! Dar nu mă pot hotărâ ce culoare să aleg. Pe cea roșie ai văzut-o? Fiți liniștite, doamnelor! Găsiți aceleași nuanțe și la Țigla Bramac. Și sunt și reduceri. Țigla de pe casa ta e parte din stilul tău. Până pe 15 mai, Țigla Bramac vine cu super reduceri. Detalii la distribuitor și pe bramac.ro. Broken heart.